Lasst uns miteinander aus 1. Korinther 3, die Verse 16 bis 23 lesen. Chciałem przeczytać z 1 Koryntian 3 rozdziału od 16 wiersza do 23. Przestańcząc, nie? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupcem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. In den ersten Versen von Kapitel 3 haben wir gesehen, dass Paulus deutlich macht, dass die Korinther fleischlich sind. W pierwszych wersetach trzeciego rozdziału widzieliśmy, że Paweł pokazuje, iż Koryntianie są cieleśni. Er hat in seinem Dienst dort das berücksichtigt. On w swojej służbie, będąc wśród nich już w tamtym czasie, gdy był obecny, on tą rzecz wziął pod uwagę. Und beweist, dass sie fleischlich sind dadurch, dass Neid und Streit unter ihnen war. I udowadnia im to, że gdy był obecny wśród nich, byli cieleśni, ponieważ był wśród nich spór i były tam kłótnie. Das kam dadurch zustande, dass sie sich aufgeteilt haben. Der eine wollte als Parteivorsitzender den Paulus haben, der andere den Apollos. To przyszło z tego powodu, że jeden chciał mieć jako głowę swojej partii Apollosa, drugi Pawła. Er hat ihnen gesagt, das sind alles nur Diener. Einer ist der Herr. On im powiedział, że to wszyscy są tylko słudzy i tylko jest jeden Pan. Der Herr hat sie unterschiedlich ausgestattet, aber sie sind immer ihm verantwortlich. Pan wprawdzie wszystkich ich różnie wyposażył, ale są zawsze oni odpowiedzialni jemu. Er hat gesagt, Gott ist nicht nur der, der das Leben gibt, sondern auch der, das Wachstum gibt. On powiedział, Bóg jest nie tylko tym, który daje życie, ale daje też i wzrost. Deshalb ist Gott nur derjenige, der nennenswert ist. Dlatego jedynie Bóg jest tym, który jest godny wspomnienia. Dann hat er zwei bildhafte Ausdrücke benutzt. Następnie użył on dwa wyrazy obrazowe. Er zeigt, dass die Korinther Gottes Ackerfeld sind. Pokazuje on, że Koryntianie są Bożą rolą. Und zeigt auch da in diesem Bild, dass unterschiedliche Handlungen erforderlich sind. I pokazuje też w tych obrazach, że są potrzebne różne czynności, die durch unterschiedliche Knechte auch erbracht werden, które też są wykonywane przez różnych sług. Aber letzten Endes gilt alles nur zur Verherrlichung des Herrn Jesus. Ale ostatecznie wszystko ma posługiwać się tylko ku chwale Pana Jezusa. Wir können auf keine Tätigkeit verzichten. My też nie możemy zrezygnować z żadnej z tych czynności. Dann hat er das zweite Bild benutzt, und zwar den Bau Gottes. Następnie on użył drugi obraz, mianowicie tą budowlę Bożą. Er hatte von seiner Tätigkeit als des Baumeisters gesprochen, der den Grund gelegt hat. Mówił o swojej czynności jako o budowniczym, który założył fundament. Dieses Fundament ist der Herr Jesus Christus. I tym fundamentem jest sam Pan Jezus Chrystus. Es kann kein anderes Fundament gelegt werden. Nie można też założyć żadnego innego fundamentu. Aber dieses Fundament, was wir als Christen haben, ist absolut sicher. Ale ten fundament, który mamy jako chrześcijanie, jest absolutnie pewny. Es ist nicht das Fundament, was wir als Einzelpersonen haben. Nie jest to ten fundament, który posiadamy każdy z nas osobno, pojedynczo. Sondern ist hier das Fundament, was eine örtliche Versammlung hat. Ale tutaj chodzi o fundament, który posiada miejscowe świadectwo zgromadzenia. Und jetzt haben unterschiedliche Knechte, Paulus, Apollos, gearbeitet. I teraz różni słudzy, Paweł i Apollos, pracowali. Die Knechte wurden durch den Auftrag des Herrn wieder weitergeschickt. Słudzy przez za zleceniem Pana zostali dalej posłani na inne miejsca. Und andere Arbeiter sind eingetreten in diese Aufgabe. I inni pracownicy wstąpili w ich pracę. Und jetzt ist die Frage, wie arbeitet jeder? I teraz jest pytanie, jak każdy pracuje? Ist es zur Verherrlichung des Herrn? Czy ta praca jest ku chwale, czy ku uwielbieniu Pana? Dann würde diese Feuerprobe das herausstellen. Wtedy ta próba ogniowa by to też wykazała. Würde das anders sein? A jeśli by inaczej się to objawiło? Dann würde der ganze Lohn für die Lebensleistung in Brand aufgehen. Wtedy wszelka zapłata za zarobek życia by się straciła w tym ogniu. Aber das ewige Heil ist dadurch nicht angetastet. Niemniej jednak wieczne zbawienie przez to nie jest nawet dotknięte. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier noch einmal betonen. To jest bardzo ważne, abyśmy to tutaj jeszcze raz podkreślili. Es gibt viele glaubende Menschen, jest wiele wierzących ludzi, die im Bewusstsein ihrer Schuld und Sünde vor Gott zusammengebrochen sind, którzy przed Bogiem że rzeczywiście załamali się z powodu winy swojego życia. Haben gesagt, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Powiedzieli do Boga, o Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Und meinen trotzdem noch, sie können ihr Heil verlieren. I którzy jednak, pomimo tego, są zdania, że mogą utracić jeszcze swoje zbawienie. Nein, das Heil haben wir ein für alle Mal bekommen. Nie, zbawienie otrzymaliśmy raz na zawsze. Was haben wir heute Morgen gelesen? Johannes 3, Vers 16. Co dzisiaj rano czytaliśmy? Jana 3, 16. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Aby każdy, kto w nim wierzy, miał żywot wieczny. Das wäre kein ewiges Leben, wenn wir es verlieren könnten. Nie byłoby to życiem wiecznym, gdybyśmy mogli je znów utracić. Wir besitzen es mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt und es bleibt unser ewiges Eigentum. My posiadamy, czy otrzymujemy to życie w chwili nowego narodzenia i ono jest i pozostanie naszą wieczną posiadłością. Wir sehen also, an diesem Bau wird gearbeitet. Widzimy więc, że przy tej budowli jest wykonywana praca. Wenn heute einer für das örtliche Zeugnis hier betet, dann ist das auch ein Arbeiten für das örtliche Zeugnis. Jeżeli ktoś modli się może dzisiaj za zgromadzeniem w Bogatyni, to jest to właśnie praca w tej budowli w Bogatyni. Aber wir sehen hier in diesem Bild, es ist alles durch Schwachheit gekennzeichnet. Ale widzimy w tym obrazie, że wszystko jest tutaj nacechowane słabością. Wir haben uns an Matthäus 16 erinnert, da ist der Herr derjenige, der baut. W Mateusza 16 przypomnieliśmy sobie, że to Pan jest tym, który buduje. Da ist alles vollkommen. Jeśli chodzi o jego budowę, wszystko jest doskonałe. Wir denken an 1. Petrus 2. Myślimy o 1. Piotra w 2. rozdziale. Da ist auch der Herr der Bauende. Mit lebendigen Steinen wird er ausschließlich gebaut. Tam również Pan jest tym budowniczym, który buduje żywymi kamieniami. Und auch in Epheser 2, an dieser Stelle haben wir uns auch erinnert. Też Efezjan 2 rozdział, to sobie przypomnieliśmy. Ist alles vollkommen. Też i tam wszystko w tej budowie jest doskonałe. Wenn auch noch nicht vollständig. Nawet jeśli ta budowa jeszcze nie jest zakończona. Aber hier sind Menschen an der Arbeit. Ale tu w naszym rozdziale to ludzie są tymi, którzy pracują. Und deshalb ist es unvollkommen. Dlatego ta budowa jest niedoskonała. Dann haben wir ab Vers 16 einen neuen Begriff. Das war der Tempel Gottes. Od 16 wiersza mamy teraz nowy wyraz, to jest świątynia Boża. Er leitet das ein mit dem Wort, wisset ihr nicht? On wprowadza tą myśl słowami, czy nie wiecie? Dieses Ausdruck haben wir 10 mal im 1. Korintherbrief. Ten wyraz, czy to sformułowanie znajdujemy 10 razy w pierwszym liście do Koryntian. Er sagt gemäßerweise, wisst ihr das wirklich nicht mehr? On jakby mówił do nich, czy wy naprawdę tego już nie wiecie? Ich war doch anderthalb Jahre bei euch, hab euch das erklärt. Przecież półtora roku byłem wśród was i wam te rzeczy tłumaczyłem. Die Korinther wussten es. Koryntianie o tych rzeczach wiedzieli. Warum stellt er trotzdem diese Frage? A dlaczego on jednak stawia takie pytanie? In ihrem praktischen Leben hatte diese lehrmäßige Wahrheit keinen Ausdruck mehr gefunden. Ich życiu praktycznym ta prawda, jeśli chodzi o naukę, nie znalazła już żadnego wyrazu. Sie lebten einfach so, als ob sie das nicht wüssten. Oni żyli tak, jakby tej prawdy nie znali. Sie sind also Tempel Gottes, sie sind ein Ort, wo Gott zu erleben ist. Oni więc są świątynią Bożą, są miejscem, w którym można doświadczyć obecność Boga. Also hier ist es nicht die Baustelle, in aller Ehrfurcht gesagt, sondern ein fertiges Gebäude. Tu jest w tym obrazie nie chodzi już o żadną budowlę, mówię to w bojaźni, tylko chodzi już o budynek, który jest gotowy. Und es heißt, ihr seid Tempel Gottes und nicht ihr seid der Tempel Gottes. Tu też nie jest mowa o tym, że wy jesteście tą świątynią Bożą, brakuje tutaj rodzajnika w greckim. Denn dann gäbe es nur einen Tempel Gottes. Ponieważ jest tylko jedna świątynia Boża. Aber die Korinther waren ein Ausdruck von der weltweiten Einversammlung von dem einen Tempel Gottes. Ale Koryntianie byli wyrazem tego całego zgromadzenia na całym świecie. Und in diesem Tempel Gottes da wohnt der Geist Gottes. I w tej świątyni mieszka Duch Boży. Diese göttliche Person ist in der Mitte. I ta boska osoba jest pośrodku nich. Er sagt mit anderen Worten, denkt daran, dass diese göttliche Person in eurer Mitte ist, wenn wir als Versammlung zusammenkommt. Pomyślcie o tym, on tak do nich mówi, że gdy schodzicie się jako zgromadzenie, to ta boska osoba jest pośrodku was. Da sitzt nicht nur der Bruder X und der Bruder Y. Tu nie tylko siedzi brat X i brat Y. Sondern da ist auch Gott, der Heilige Geist. Ale wtedy wśród was jest także Bóg i Duch Święty. Das vergessen wir schnell. My szybko o tym zapominamy. Und Gott, der Heilige Geist, will unser aller Herzen auch lenken. I Bóg, Duch Święty chce też kierować sercami nas wszystkich. Wir haben gesehen, dass Gott selbst in jedem Gläubigen wohnt, Gott der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt. Widzieliśmy, że Bóg, Duch Święty mieszka w każdym poszczególnym wierzącym. Aber wenn wir als Versammlung zusammenkommen, ale jeżeli schodzimy się jako zgromadzenie, dann ist in der Mitte Gott, der Heilige Geist, derjenige, der die richtigen Gedanken geben will. To wtedy w pośrodku nas Bóg, Duch Święty jest tym, który chce dać czy nadać nam właściwe myśli. Der deutlich machen will, jetzt soll Bruder X etwas vorschlagen. Który chce też objawić czy wyrazić klarownie, że teraz ma zaproponować brat X jakąś pieśń. Und dann soll Bruder Y etwas sagen. I następnie ma powiedzieć coś brat Y. Vielleicht ist Bruder Y nicht bereit, etwas zu sagen. Może ten drugi brat nie jest gotowy, aby coś powiedzieć. Dann benutzt Gott, der Heilige Geist, vielleicht den Bruder, der daneben sitzt. To może Bóg, Duch Święty użyje następnego brata, który siedzi obok. Haben wir das nicht alle schon erlebt? I czyż my wszyscy tego nie doświadczyli? Gott, der Heilige Geist, gibt eine Linie vor. Bóg, Duch Święty nadaje zgromadzeniu pewien charakter, czy temat, czy linię. Wenn wir zusammenkommen zum Brotbrechen, jeżeli schodzimy się na łamanie chleba, dann möchte der Heilige Geist, dass viel Lob, Dank und Anbetung dargebracht wird. To Duch Święty pragnie, aby wiele pochwały, dziękczynienia i uwielbienia było wznoszone. Und dann ist das für uns Brüder ganz wichtig, dass wir im richtigen Zustand sind. I wtedy dla nas, bracie, jest to bardzo ważne, abyśmy byli w dobrym stanie. Denn wir Brüder sind und sollen der Mund der Anwesenden sein. Ponieważ my bracia mamy być i jesteśmy ustami wszystkich zgromadzonych. Dann ist der Gedanke der Anbetung bei den Schwestern und wir selbst sind vielleicht fleischlich wie die Korinther. Może być tak, że może myśl czy myśl uwielbienia jest w sercach sióstr, a my bracia jesteśmy cieleśni, tak jak Koryntianie. Aber wenn der Heilige Geist frei wirken kann, ale jeżeli Duch Święty może wolno działać, dann ist das eine feiernde Menge. To wtedy jest to rzesza naprawdę święcących ludzi ten temat. Das meinen wir nicht mit der Ausgelassenheit der Welt. Nie chodzi tutaj o jakieś obchodzenie czegoś, jakieś święta tak jak świat. Sondern dass wir in feierlicher Harmonie vor Gott sind und angesichts seiner herrlichen Größe ihm Anbetung bringen. Ale jesteśmy w takiej uświęconej harmonii przed Bogiem i w obliczu Jego wielkości zanosimy Mu uwielbienie. Der Heilige Geist benutzt Lieder, Duch Święty używa pieśni, um die Empfindungen unseres Herzens gemeinsam zum Ausdruck zu bringen, aby nasze odczucia naszych serc je wyrazić społecznie. Er benutzt auch Bibelstellen, on używa też miejsca biblijne, aber sie haben immer die Zielsetzung, ale to wszystko zawsze ma na celu Lob, Dank und Anbetung zu vermehren, aby powiększyć uwielbienie dziękczynienie i pochwałę. Deshalb müssen wir uns immer wieder fragen, dlatego wciąż na nowo musimy też siebie samych pytać, was möchte der Herr jetzt? Co Pan chce teraz, w tej chwili? Eine Stelle, jedno miejsce, zwei Stelle, dwa miejsca, eine Strophe aus einem Lied oder eine zweite Strophe, jedną zwrotkę z jakiejś pieśni, czy może drugą, damit alle Anwesenden den Gedanken des Heiligen Geistes nachvollziehen können und ihre Herzen dementsprechend erhoben werden. Aby wszyscy zgromadzeni mogli też zrozumieć daną myśl wypowiedzianą i aby wszystkie serca się do tego przyczyniły. Von Seiten Gottes ist alles diesbezüglich gegeben. Jeżeli chodzi o stronę Boga, to Bóg wszystko do tego już podarował. Das ist eine ganz große Ermunterung für uns alle. I dla nas wszystkich jest to bardzo wielkim pocieszeniem. Das ist nicht abhängig von geistiger Erkenntnis, bo to nie jest zależne od jakiegoś duchowego poznania, sondern das ist viel mehr abhängig von der richtigen Haltung unseres Herzens vor Gott. Ale to jest o wiele bardziej zależne od naszego właściwego usposobienia przed Bogiem. Der 17. Vers ist umso ernster. Ale 17. wiersz jest tym bardziej poważny. Denn er macht deutlich, dass dort etwas verdorben wird. Ponieważ on wyraża, że tutaj coś jest niszczone albo psute. Und zwar der Tempel Gottes kann verdorben werden. Mianowicie świątynię Bożą można niszczyć. Und Personen können verdorben werden. I również i osoby można zniszczyć, zepsuć albo zanieczyścić. Also dieses Verderben kann sich nur auf ungläubige Menschen beziehen. To zepsucie czy zniszczenie może się tylko odnosić do ludzi niewierzących. Sonst gäbe es diesen harten Ausdruck nicht. Inaczej by tutaj nie było użyte to ostre słowo. Aber es kann durchaus sein, dass ungläubige Menschen in eine örtliche Versammlung hineinkommen und Böses von sich geben. Ale może być, że ludzie niewierzący wejdą do miejscowego zgromadzenia i będą siebie wydawały złe rzeczy. Indem sie vielleicht lehren, dass der Jesus nicht Gott der Sohn ist. Może w ten sposób, że będą te osoby nauczały, że Pan Jezus nie jest Synem Boga. Oder indem sie durch ihr praktisches Verhalten ein Zusammenkommen als Versammlung unmöglich machen. Albo w ten sposób, że przez ich praktyczne zachowanie uniemożliwią normalne zgromadzenie się jako wierzących. Der Tempel Gottes ist heilig. Świątynia Boża jest święta. Und das Kennzeichen dieser Heiligkeit ist, dass das, was alles nicht heilig ist, unter Gericht kommt. I cechą tej świętości Bożej jest to, że wszystko to, co nie objawia się jako świętość, znajdzie się pod sądem. Und wir einzelne als wiedergeborene Menschen sind und bleiben heilig. I my pojedynczy ludzie jesteśmy i pozostaniemy święci. Wir brauchen also keine Heiligsprechung durch eine Kirche. My też więc nie potrzebujemy żadnego jakiegoś uświęcania z jakiegokolwiek kościoła. Nein, wir sind heilig. Nie, my jesteśmy święci i pozostaniemy takimi. Jetzt in Vers 18 sehen wir, dass Paulus die Möglichkeit des Selbstbetrugs vorstellt. W wierszu 18 widzimy, że Paweł przedstawia możliwość oszukania samego siebie. Jakob hat seinen Vater Isaac betrogen, das kennen die Kinder. Jakub oszukał swojego ojca Izaaka i dzieci nawet o tym wiedzą. Und Lüge und Betrug sind in dieser Welt. I kłamstwo i oszustwo znajdują się w tym świecie. Das sind schlimme Lügen, die Gottes Wort stark verurteilt. Są to naprawdę straszne kłamstwa, które Słowo Boże mocno piętnuje. Aber hier geht es nicht darum, andere zu betrügen, sondern sich selbst zu betrügen. Ale w tym wierszu nie chodzi o to, aby oszukać innych, tylko że ktoś oszukuje samego siebie. Galater 6 haben wir den gleichen Gedanken. W Galatem 6 znajdujemy tą samą myśl. Wir lesen einmal den Vers. Czytamy ten wiersz. Galater 6, Vers 2. Galatian 6, wiersz 3. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Also, wenn einer meint, etwas zu sein, więc jeśli ktoś mniema, że kimś jest, dann betrügt er sich. To oszukuje siebie. Er gibt sich einer völlig falschen Tatsache hin. On całkiem błędnej rzeczywistości pozwala, że myśli, że tak jest. Und genau das taten die Korinther. Dokładnie to też Koryntianie czynili. Das tun die ungläubigen Menschen ständig. To ludzie niewierzący czynią właściwie nieustannie. Indem sie die größte Autorität Gott selbst ausschalten. W ten sposób, że ten najwyższy autorytet to jest sam Bóg, że oni go wyłączają. Das Lebensergebnis kann nur eine Katastrophe sein. A wynik więc ich życia może tylko objawić się w katastrofie. Er kommt also mit diesem 18. Vers wieder auf das Ursprungsproblem zurück, diese menschliche Weisheit. On więc z wierszem 18 powraca do ich źródłego czy źródlanego problemu, to jest ta ludzka mądrość. Da gefällt sich einer in dieser menschlichen Redeweisheit und dann sagt er, werde töricht. Ktoś więc podoba się sobie samemu wypowiadając czy głosząc w tej ludzkiej mądrości i tutaj do niego powiedziane jest, niech stanie się głupim. Er sagt gewissermaßen, die Menschen sagen, dass es gut ist. On mówi innymi słowami, ludzie mówią, że to jest dobre. Und das andere ist töricht, was Gottes Wort sagt. A to inne, co mówi Słowo Boże, jest głupie. Aber werde ruhig töricht. Ale stań się spokojnie głupim. Und nimm diese Weisheit Gottes an. I przyjmij tą mądrość Bożą. Das eine können wir nicht haben, wenn wir das andere nicht aufgeben. Tej jednej rzeczy, więc tej mądrości Bożej, nie jesteśmy w stanie posiąść, jeśli tej mądrości, tego świata nie porzucimy. Er begründet das in Vers 19. On uzasadnia to w wierszu 19. Denn diese Weisheit der Welt ist bei Gott Torheit. Mówiąc, że mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Gott beurteilt und letzten Endes ist die göttliche Beurteilung diejenige, die stichhaltig ist. Bo Bóg ocenia i ostatecznie Jego ocena jest tą, która wszystko dominuje. Da kann der Mensch sagen, was er will. Człowiek może sobie mówić, co chce. Das Urteil Gottes ist maßgebend. Ale miarodajny jest osąd Boży. Wir würden ja auch nicht, ihr entschuldigt mal einen Vergleich, eine Eintagsfliege fragen, nicht? Wybaczcie, że teraz posłużę się takim obrazem. My byśmy też, jeśli chodziło o jakąś rzecz, też nie pytalibyśmy się muchy jednodniowej. So ein Tier kann uns nicht erzählen. Takie zwierzę nic nie potrafi nam coś powiedzieć. Es geht um Offenbarung Gottes, die er in seinem Wort hinterlegt hat. Ponieważ chodzi o objawienie Boże, które on włożył do swego słowa. Und das gilt es festzuhalten. I to właśnie o to chodzi, o to słowo chodzi, abyśmy się jego trzymali. Er unterstreicht das durch Zitate. On tą rzecz dalej uzasadnia przez cytaty. Die menschlichen Weisen sind durch List gekennzeichnet. Ludzkie mądrości są nacechowane chytrością. Sie sind letzten Endes unaufrichtig. Ostatecznie są te mądrości nieszczere. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt. Bóg włożył wieczność w serca ludzkie. Und wenn er das nicht wahrhaben will, a jeśli człowiek tego nie chce uznać, dann ist das Unaufrichtigkeit. To jest to z jego strony nieszczerością. Dann ist das List. Jest to chytrością. Und Gott wird sie in dieser List fangen. A Bóg chwyci ich w tej chytrości. Sie können seinem Gericht nicht entgehen. Oni nie są w stanie ujść przed od jego sądu. Das zweite Zitat. A drugi cytat? Die Überlegungen dieser menschlich Weisen sind nichtig. Te myśli, czy też przemyślania tych ludzi mądrych są marne. Das hat Gott im Alten Testament schon gesagt. To już Bóg w Starym Testamencie powiedział. Somit kann jeder Mensch es wissen aus Gottes Wort. W ten sposób każdy człowiek może wiedzieć właśnie o tym fakcie ze Słowa Bożego. Jetzt zieht er in Vers 21 eine Schlussfolgerung. I w wierszu 21 on teraz wyciąga z tego wniosek. Und sagt den Korinthern, so rühmt sich denn niemand der Menschen. I mówi do Koryntian, więc niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Genau das haben sie gemacht. Ale dokładnie to oni czynili. Die haben gesagt, Paulus ist mein Mann. Oni mówili, Paweł to jest mój bohater. Und der andere hat gesagt, Apollos ist mein Mann. Drugi powiedział, Apollos jest moim bohaterem. Und dafür kämpften sie. I oni walczyli dla tych ludzi. Sagt Paulus, das kann nicht sein. Paweł mówi, tak nie może być. Rühmt euch nicht der Menschen. Nie chlubcie się z ludzi. Jetzt kommt eine Begründung wieder. I on to ponownie uzasadnia. Denn alles ist euer. Wszystko bowiem jest wasze. Ihr besitzt doch alles. Przecież wy wszystko posiadacie. Ihr braucht die Diener des Herrn nicht gegeneinander auszuspielen. Wy nie potrzebujecie jeszcze tych sług Pana, jakby sobie nawzajem przeciwstawać, kto jest lepszym. Jeder hat an seinem Platz eine gewisse Aufgabe. Każdy na swoim miejscu ma pewne zadanie. Und sie sind nur alle zu eurem Wohl gegeben. I to wszystko jest tylko dane wam dla waszego dobrego rozwoju. Sagt er in Vers 22, so ist Paulus euer Eigentum. W wierszu 22 on mówi, tak Paweł jest waszą posiadłością. Schön. Piękne, prawda? Paulus euer Eigentum. Paweł jest waszą posiadłością. Czy własnością. Ihr könnt mit Paulus machen, was ihr wollt. Das ist euer Eigentum. Możecie z Pawłem czynić, co chcecie. To jest wasza własność. So demütig war dieser Mann. Tak pokorny był ten mąż. So war er bereit zur Selbstaufgabe im Dienst für den Herrn. Tak on był gotów do zaparcia się siebie samego w służbie dla Pana. Er stellte sich unter die Korinther. On stawił się pod tych Koryntian. Das gleiche war in Verbindung mit Apollos und Kephas. I tak samo on tutaj tą rzecz odnosi do Apollosa i Kefasa. Paulus sagt, sie gehören euch alle. Paweł mówi do nich, oni wszyscy należą do was. Die Welt gehört euch auch. Świat również. Also bitte, geht das nicht zu weit? Ale czy to nie idzie za daleko? Jak myślicie? Bisschen, ne? Trochę tak, co? Nein, geht nicht zu weit. Gottes Wort ist immer richtig, wissen wir. Nie, to nie idzie za daleko. My wiemy, że Słowo Boże ma zawsze rację. Johannes 3, Vers 16 nochmal, was wir heute Morgen gelesen haben. Jana 3, 16, jeszcze raz to, co dzisiaj rano czytaliśmy. Also hat Gott die Welt geliebt, die Menschen, um sie zu erretten, nicht? Albowiem tak Bóg umiłował świat, więc tych ludzi, aby ich zbawić. Das ist die erste Erklärung von Welt. To jest pierwsze wytłumaczenie słowa świat. Die nächste Erklärung von Welt ist 1. Johannes 2, Vers 15. Drugim wytłumaczeniem słowa świat znajdujemy w 1. Jana 2, 15. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Nie miłujcie świata, ani tego, co na świecie jest. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Der Zusammenhang macht ganz deutlich, was Welt dort bedeutet. I cały kontekst tego rozdziału tam wyraża dokładnie, co chodzi w słowem świat. Da ist es das böse System, was durch Sünde gekennzeichnet ist. Pierwszym Jana 2, więc chodzi o ten zły system, który jest nacechowany grzechem. Und hier haben wir wieder den Begriff Welt. A tu ponownie mamy wyraz świat. Und da meint es wieder was anderes. I tu ponownie to słowo ma na myśli coś innego. Wir müssen also immer sehen, in welchem Zusammenhang ein Begriff genommen wird. Musimy więc wiedzieć, w jakim kontekście jest użyty jakiś dany wyraz. Hier ist Welt so zu verstehen. Tutaj należy świat rozumieć w ten sposób, dass die ganze Schöpfung uns zur Verfügung steht. Że całe stworzenie jest dla naszej dyspozycji. Es gehört uns alles. Warum? To wszystko należy nam. Dlaczego? Erben Gottes, Miterben Christi. Ponieważ jesteśmy dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Wszystko więc jest nasze. Gehört uns alles. Wszystko należy do nas. Wir sind die reichsten Kinder auf dieser Erde. My jesteśmy najbardziej bogatymi dziećmi na tej ziemi. Auch das Leben gehört uns. Także i życie jest nasze. Das haben wir vorhin bei Simeon gesehen, nicht? Widzieliśmy to też przedtem u Symeona. Jetzt, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Teraz puszczasz swego sługi, Panie, w pokoju, gdyż moje oczy widziały Twoje zbawienie. Er hat das Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt. On życie swoje całkowicie dał do dyspozycji Bogu. Was auch Paulus dazu? Co Paweł mówi do tego? Das Leben ist für mich Christus. Życiem dla mnie jest Chrystus. Das Leben für den Herrn zu geben, zu opfern, zu nutzen, das ist die Zielsetzung. To swoje życie dać Panu, mu ofiarować i dla Niego wykorzystać, to jest właśnie naszą korzyścią. Das haben wir auch in dem Lied gerade zum Ausdruck gebracht. To też wyraziliśmy w tej pieśni. Dass der vorangehen soll auf der Lebensbahn. Że Pan Jezus ma iść nam naprzód na drodze naszego życia. Und wenn er vorangeht und wir gehen hinterher, dann ist das erfülltes Leben. Dann ist das, dass das Leben unser ist. A jeśli on idzie naprzód, a my za nim, to jest to naprawdę spełnione życie. Das erfülltes Leben und? Sinn erfülltes Leben. Ja, to jest życie przepełnione sensem. Und wie ist mit dem Tod? A jak sprawa ma się więc tutaj z śmiercią? Also da haben wir doch Schwierigkeiten, ne? To chyba z tym no, jakoś mamy trudności. Der Tod kommt doch ganz plötzlich. Przecież śmierć następuje tak nagle. Und Paulus sagt trotzdem, dass es in unserem Besitz ist. A Paweł mówi jednak, że śmierć jest naszą posiadłością. Der Tod hat für glaubende Menschen den Schrecken verloren. Ale śmierć straciła swój strach, czy swoją moc w stosunku do ludzi wierzących. Der Tod bringt uns unmittelbar in die Herrlichkeit. Śmierć wprowadza nas bezpośrednio do chwały. Da brauchen wir nicht an einer Tür zu klopfen. Tam już potem nawet nie musimy pukać do jakiejś drzwi. Da werden wir mit weitem Herzen empfangen. Ponieważ z szerokim sercem jesteśmy tam natychmiastowo oczekiwani. So ist es auch, wenn man zu Hause eine vernünftige Atmosphäre hat. Tak też i w domu jest, jeśli panuje tam rozsądna czy normalna atmosfera. Unter Eheleuten. Dann freut man sich, wenn man nach Hause kommt. Tak też jest w małżeństwach. Jeśli ktoś przychodzi do domu, to się cieszy ten drugi partner. Und die Kinder, wenn die nach Hause kommen und die Eltern sehen, dann freuen sie sich. Dzieci, gdy przychodzą do domu i widzą rodziców, to się dzieci cieszą. Das ist das Normale. To jest normalne. Das Sterben ist für mich Gewinn. Ich habe Lust abzusterben, bei Christus zu sein. Das ist weit besser. Śmierć dla mnie jest zyskiem. Mam pragnienie odstąpić od tej ziemi, ponieważ być u Chrystusa jest daleko czymś lepszym. Auch das Sterben ist etwas, was uns glücklich machen darf. Także śmierć jest czymś, co może nas uszczęśliwić. Das war gegenwärtiges. Czy teraźniejszość? Was in der Gegenwart uns zur Verfügung gestellt wird, das gehört uns. To, co w obecności czy w teraźniejszości jest nam dane do dyspozycji, należy do nas. Das können wir gebrauchen. Możemy z tego korzystać. Paulus Datas, 1. Korinther 7. Paweł tak właśnie postępował, 1. Koryntian 7. Vers 31. 31 wiersz. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. Wir können alles gebrauchen, was uns gegenwärtig zur Verfügung steht. My możemy wszystko używać, co obecnie jest nam dane do dyspozycji. Aber natürlich nicht für fleischliche Dinge. Ale oczywiście nie dla spraw cielesnych. Die Zukunft gehört uns auch. Przyszłość również należy do nas. Wie arm sind doch die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Jakże ubodzy są ci ludzie, którzy nie znają Pana Jezusa. Ohne Gott und ohne Hoffnung. Bez Boga i bez nadziei. Da sind immer große Fragezeichen im Blick auf die Zukunft bei ihnen. I u nich zawsze są wielkie znaki zapytania co do przyszłości. Ja, unser Bruder Robert ist natürlich fein raus. Tak, nasz brat Robert oczywiście teraz dobrze wygląda. Das zukünftige besitzt er schon. Ponieważ to, co przyszłe, on już posiada. Die Herrlichkeit des Vaterhauses ist uns in der Schrift mitgeteilt. Chwała domu Ojca jest już nam przecież przekazana. Das ist nichts Ungewisses, was auf uns zukommt. I to nie jest czymś niepewnym, co by miało na nas przyjść. Es ist etwas Sicheres, etwas, was in unserem Besitz ist. Jest to czymś pewnym, czymś, co już jest naszą posiadłością. Was uns aus Gnaden geschenkt worden ist, haben wir nichts dazu getan. I to zostało nam darowane z łaski, myśmy nic do tego nie dodali. Und jetzt wiederholt noch einmal die Aussage von Vers 21 am Schluss, indem sagt, alles ist euer. Nun jeszcze raz powtarza wypowiedź wiersza 21 pod koniec, że wszystko jest wasze. Das war gewissermaßen die Überschrift. To więc jak było jakby tytułem. Dann gab es eine Aufzählung. Potem on coś wyliczał. Und dann war es die Zusammenfassung wieder. I potem to samo sformułowanie było znów streszczeniem. Und wenn alles unser ist, a jeśli wszystko jest nasze, dann kann doch keine Differenz sein. To przecież nie może być żadnej jakiejś różności, indem wir uns für den einen Bruder begeistern gegen den anderen. Takiej, żebyśmy się zafascynowali jakimś bratem w przeciwieństwie do jakiegoś innego brata. Wenn uns alles gehört, dann wird uns aber etwas gezeigt, was noch darüber ist. Ale jeśli wszystko należy do nas, to jest tam jeszcze jednak coś pokazane, co jest nad tym. Wy jesteście własnością czy posiadłością Chrystusa. Na innym miejscu on mówi, zostaliście wykupieni ceną, wysoką ceną. Pan Jezus wszystko, co miał, on dał. Sein ganzes Leben. Całe swoje życie. Er hat die Gluten des göttlichen Gerichtes über die Sünden und die Sünden vollkommen über sich ergehen lassen. On doskonale pozwolił, że przeszły nad nim żary sądu Bożego z powodu grzechów i z powodu grzechu. Jetzt gehören wir ihm. A teraz należymy do niego. Ihr lieben Korinther, denkt daran. Umiłowani Koryntianie, pomyślcie o tym. Deshalb kann es keine Differenz geben. Dlatego też nie może być żadnej różnicy. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter. A on teraz idzie jeszcze jeden krok dalej. Christus aber ist Gottes. Chrystus jednak jest Boży. Da sehen wir, dass Gott der Sohn Mensch geworden ist. Widzimy, że Bóg Syn stał się człowiekiem. Und immer Mensch bleibt. I na pocałą wieczność też pozostanie człowiekiem. Um den Ratschluss Gottes zu erfüllen, musste er Mensch werden. Aby spełnić zamysł Boży, on musiał stać się człowiekiem. Und er bleibt immer Mensch. I na zawsze też człowiekiem zostanie. Wir haben heute Morgen gesungen. Jak dzisiaj rano śpiewaliśmy? Lied 148. Pieśń 138. Als Gott und Mensch jetzt auf dem Thron. Że teraz jako Bóg i Syn jesteś na tronie. Als Mensch ist er immer Gott unterworfen. Jako człowiek on zawsze będzie Bogu poddany. Als Gott ist er natürlich Gott gleich. Jako Bóg jest oczywiście równy Bogu. Jetzt wissen wir, dass ein Mensch in der Herrlichkeit ist. I teraz wiemy, że jest jeden człowiek już w chwale. Und weil er dort ist, dlatego, że on jest już tam, werden wir auch alle ganz sicher dorthin kommen. To my wszyscy również z pewnością tam się kiedyś znajdziemy. Lesen auf Kapitel 15 diese Verse dazu. Jeszcze z 15 rozdziału do tego przeczytamy. Das ist ja das Auferstehungskapitel. Jest to rozdział Zmartwychwstania. Und Paulus entwickelt da die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse. Paweł rozwija tam czasową chronologię wydarzeń. Ja, wir lesen die Verse 26 bis 28. Przeczytamy wersety 26 do 28. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostały poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, to znaczy Panu Jezusowi, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Das ist, wenn es in den ewigen Zustand geht. To, co o czym tutaj jest mowa, jest stan wieczny. Wir wollen uns jetzt dem nächsten Abschnitt zuwenden. Chcemy teraz się zwrócić naszą uwagę do następnego fragmentu. Und lesen die Verse 1 bis 5. I przeczytamy wersety 1 do 5. 1 Koryntian 4, pierwszy wiersz. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysł serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Paulus zeigt hier, wie man ihn und die anderen sehen sollte. Paweł pokazuje tutaj, jak należało spoglądać na niego i na tych pozostałych innych sług. Einmal sind sie Diener Christi. Z jednej strony są oni sługami Chrystusa. Sie sind in dem Dienst für den Herrn Jesus unterwegs. Są oni w podróży w służbie dla Pana Jezusa. Das ist das Abhängigkeitsverhältnis. Tutaj więc widzimy relację zależności. Dann kommt ein zweiter Ausdruck hinzu, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Dochodzi do tego drugi wyraz, szafarze tajemnic Bożych. Das hat mehr mit ihrer Tätigkeit zu tun. To bardziej miało do czynienia z ich czynnością. Nach Epheser 3 hatte Gott den Aposteln und Propheten Geheimnisse anvertraut. Według Efezjan 3 to Bóg powierzył apostołom i prorokom tajemnice. Und das Geheimnis von Christus und seiner Versammlung war besonders Paulus anvertraut worden. A tajemnica o Chrystusie i jego zgromadzeniu była szczególnie powierzona Pawłowi. Er war verantwortlich dafür, dass dieses Geheimnis klar und eindeutig verkündigt wurde. I on miał odpowiedzialność za to, aby ta tajemnica była jasno i klarownie głoszona. Gott hatte seinen Knechten alles gesagt. Bóg powiedział swoim sługom wszystko. Wir haben vorher betrachtet, dass Paulus in Korinth nicht alles sagen konnte, weil der Zustand so schlecht war. My przedtem już rozważyliśmy, że Paweł w Koryncie nie mógł powiedzieć wszystkiego, gdyż ich stan był taki zły. Aber das lag nur an den Korinthern. Ale to było zależne tylko od Koryntian. Von einem irdischen Verwalter wird schon erwartet, dass er treu ist. Już od ziemskiego szafarza oczekuje się, aby był wierny. Jetzt ist die große Frage, sind wir treu? Teraz to wielkie pytanie, które się pojawia, czy jesteśmy wszyscy wierni? 2 Timoteusz 2. 2 Tymoteusza 2. Pierwsze dwa wersety. Ty więc, syn mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, rozumiem, wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać. Die Grundlage der christlichen Verkündigung ist das Wort Gottes. Fundamentem dla głoszenia Grundlage? Des christlichen Zeugnisses. Ja. Fundamentem świadectwa chrześcijańskiego jest Słowo Boże. Aber der Herr benutzt seine Knechte. Ale Pan do tego używa swoich sług. Und er zeigt hier, das sind treue Leute. I on tutaj pokazuje, są to ludzie wierni. Treue hat mit Liebe zu tun. Wierność ma do czynienia z miłością. Hat mit Pflichterfüllung zu tun. Ma do czynienia z spełnieniem swoich obowiązków. Zeigt, dass ich in den Beziehungen, in die ich hineingestellt bin, zuverlässig bin. Pokazuje to też, że te relacje czy okoliczności, w które stawił mnie Bóg, ja jestem godny zaufania. Aber nicht in einem gesetzlichen Charakter. Ale nie w takim charakterze zakonnym, sondern in dem Charakter von Liebe. Ale w charakterze miłości. Das ist die höchste Form des Gehorsams. Jest to najwyższym sposobem czy rodzajem posłuszeństwa. Gehorsam aus Liebe. Być posłusznym z miłości. Und das kann jeder. I to potrafi każdy. Es ist völlig unabhängig von irgendwelchen Bewegungen. To jest niezależne od różnych jakichkolwiek darów, które ktoś mógł mieć. Das vertraue treuen Leuten an. To powierz ludziom wiernym. Das darf eine Ermunterung für uns alle sein. I to może być pocieszeniem dla nas wszystkich. Und wir werden treue Leute, indem wir selbst den Herrn Jesus, den treuen, wahrhaftigen Zeugen immer wieder vor uns haben. A staniemy się wiernymi wtedy, gdy będziemy mieli przed oczami Pana Jezusa, tego wiernego świadka. Er hat ja vorher davon gesprochen, dass wir uns selbst betrügen können, nicht? On przedtem przecież mówił o tym, że sami możemy siebie oszukać. Und jetzt zeigt er in unserem zweiten Vers, wir müssen sehr vorsichtig sein. A teraz w drugim wierszu nam pokazuje... Im dritten Vers. W trzecim wierszu pokazuje nam, że musimy być bardzo ostrożni. Er gibt da verschiedene Beurteilungsmöglichkeiten an. On daje nam tutaj różne możliwości oceny. Die Korinther konnten ihn beurteilen. Koryntianie mogli go osądzić czy ocenić. Oder ein menschlicher Gerichtstag. Albo też jakiś inny ludzki sąd. Er konnte sich auch selbst beurteilen. Też i on sam mógłby siebie osądzić. Und das tat er alles nicht. Ale on to wszystko nie czynił. Das reicht ihm einfach nicht aus. Bo to nie wystarczyło dla niego. Er sagt im Vers 4, w wierszu czwartym mówi, ich bin mir zwar nichts bewusst, ja wprawdzie, można przetłumaczyć, nic nie mam na sumieniu, er hatte Gott, czy niczego nie jestem świadomy, aus reinem Gewissen gedient. On służył Bogu, mając czyste sumienie. Aber wenn er auch aus reinem Gewissen gedient hat, deshalb war nicht gerechtfertigt. Ale nawet jeśli on służył, mając czyste sumienie, to wtedy to jeszcze go nie usprawiedliwiało. Wir kennen den Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bo my znamy też tą zasadę, że niewiedza nie chroni nas od kary. Wir Menschen sind alle einseitig. My ludzie jesteśmy wszyscy jednostronni. Paulus war so aufrichtig, dass er auch sagt, ich selbst kann auch falsch denken. I Paweł sam, jeśli chodzi o swoją osobę, był taki szczery, mówiąc, ja też mogę źle czy błędnie myśleć. Er sagt, da gibt es aber einen vollkommenen Maßstab. Ale on dodaje, istnieje jednak jedna doskonała miara. Jesus. Kim jest tą miarą? Der ist eine Person. Bo jest tą miarą osoba. Der Herr beurteilt mich. Pan ocenia czy osądza mnie. Da dürfen wir immer wieder zu dem Herrn gehen. Dlatego możemy wciąż na nowo powrócić do Pana. Ihr kennt Psalm 73, Asaf. Psalm 73, Asafowy. Der hatte große Schwierigkeiten. On miał wielkie problemy. Und der Wendepunkt in dem Psalm ist, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. A punkt zwrotny w tym psalmie jest myśl, gdy on wyraża, aż wszedłem do świątyni Bożej. Und das ist das, was wir auch tun müssen. I to jest to samo, co i my musimy uczynić. Was sagt David? Co mówi Dawid? Psalm 16. Psalm 16. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich von dem Herrn. Ja. Psalm 27, Vers 4. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Also nicht nur einmal ins Heiligtum gehen, um eine gewisse Feststellung zu machen. Więc nie tylko raz pójść do tej świątyni, by jakąś tam daną rzecz stwierdzić. Sondern David ging weiter, er wollte allzeit dort sein. Nie, David szedł jeszcze dalej, on chciał przez cały czas tam przebywać. Und das war die Bitte, die alle anderen Bitten in den Schatten stellte. To była prośba, która wszystkie inne prośby stawiała w cieniu. Vers 5 unseres Kapitels. Piąty wiersz naszego rozdziału. Er sagt, manches können wir in dieser Zeit auch nicht erklären. On mówi, są rzeczy, które my w obecnym czasie nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Aber wenn der Herr kommt, ale jeżeli przyjdzie Pan, dann wird das Verborgene der Finsternis ans Licht kommen. to ujawni się to, co ukryte w ciemności. Alles, was in unseren Herzen ist, wird offenbar werden. I wszystko, co jest w naszych sercach, się objawi. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. I wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Und was ist das Lob? I cóż to będzie za pochwała? Er sagt, wohl, guter und getreuer Knecht. On mówi, dobrze, ty sługo, dobry i wierny. Die Anerkennung des Herrn Jesus. Uznanie Pana Jezusa. Die Anerkennung Gottes. Uznanie Boga. Und das ist mit Lohn verbunden. I to powiązane jest z nagrodą. Und dieser Lohn wird uns am Richterstuhl des Christus gegeben. Ta nagroda będzie dana nam przy stolicy Chrystusowej. Wird seinen Ausdruck hier im tausendjährigen Reich finden. Znajdzie swój wyraz tu na ziemi w tysiącletnim królestwie. Wird das Lob Gottes im tausendjährigen Reich vermehren. To też powiększy chwałę Boga w tysiącletnim królestwie. Und wird das Hochzeitskleid der Braut ewig schmücken. I też ozdobi po całą wieczność suknię ślubną oblubienicy Pana. Wir wollen vorsichtig sein im Hinblick auf die Beurteilung. My chcemy być ostrożni, jeśli chodzi o jakąkolwiek ocenę. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, etwas Gutes zu beurteilen. Szczególnie jeśli chodzi o to, ocenić, czy coś było dobre. Dann wollen wir uns nicht in Selbstzufriedenheit ergehen. To nie chcemy siebie rozkoszować w tym, że jesteśmy zadowoleni sami z siebie. Wir haben wahrscheinlich alle viel zu oft eine viel zu gute Meinung von uns. Mamy często mamy zbyt dobre zdanie o samym sobie. Und doch sieht er etwas in unserem Herzen. A jednak widzi Pan coś w naszych sercach. Und jetzt lesen wir noch einen Vers aus Johannes 28. Jeszcze przeczytamy teraz jeden wiersz z Ewangelii Jana z rozdziału 21. Der beschäftigt sich ja dort mit Petrus. Pan bowiem tutaj zajmuje się Piotrem. Vers 17 muss er sagen, hast du mich lieb? Wiersz 17 musi powiedzieć, miłujesz mnie? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal angesprochen werden musste vom Herrn. Piotr zasmucił się, że po raz trzeci raz Pan się zwrócił do niego. Und dann sagt Petrus zu dem Herrn. I potem Piotr mówi do Pana: Herr, du weißt alles. Panie, ty wszystko wiesz. Du erkennst, dass ich dich liebe. Ty poznajesz, że cię miłuję. Das neue Leben ist gekennzeichnet durch Liebe. Nowe życie jest nacechowane miłością. Und der Herr in seiner Gnade durch die Wirksamkeit seines Wortes und Geistes will uns immer wieder neu beleben, diese Liebe nun auch zum Ausdruck zu bringen. I Pan w swojej łasce chce przez skuteczność swego słowa wciąż na nowo nas doprowadzić do tego, abyśmy tą miłość też mogli wyrazić. Wenn es die Freude des Herrn Jesus erhöht. Jeżeli to coś powiększa radość Pana Jezusa. Wenn es die Verherrlichung Gottes erhöht. Jeżeli to powiększa uwielbienie Boga. Dann wollen wir uns gegenseitig motivieren lassen. Tak chcemy siebie nawzajem do tego właśnie motywować czy zachęcić. Mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Abyśmy z zdecydowaniem serca trwali przy Panu. Damit seine Anerkennung und sein Lohn groß werden. Aby jego uznanie i jego nagroda były wobec nas wielkie.